الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تندليا ما مدايت يفقه tukitumia kitabu cha Bulughul Maram ambacho kimesharheshwa na Sheikh Al-Bassam akakiita Tawdihul Ahkam, na tukiwa leo bado tu kwenye mlango wa An-Najasat tukifanya mraja wiki ile Al-Khamis tulizumzia kuhusu hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu ambayo mtume aliulizwa kuhusu pombe ambayo itafanywa siki, je, inaruhusiwa ama hairuhusiwi? Mtume akasema hapana, hairuhusiwi. Naam, hadithi hii uhusiano wake na huu mlango ni nini? Ili ndio swali la kwanza nauliza. Hii hadithi inazungumzia kuhusu pombe ibadilishwe iwe ni siki. Mtume akasema kuwa haifai mtu kubadilisha pombe kuwa ni siki ili aweze kuitumia ama aweze kuiuza. Naam. Sasa swali langu ni kuwa huu mlango ni mlango wa Najasat. Je, uhusiano wa hadithi hii inayozungumzia kuhusu pombe na mlango huu ni upi? Naam. Na naweza kukumbuka. Kwa nini Sheikh akaweka hadithi hii kwenye mlango huu ambao unazungumzia kuhusu najasa, na yeye analeta hadithi ambayo inazungumzia kuhusu pombe, ambapo hii hadithi tukiona labda ingepatikana kwenye mlango wa at'ima, yani vyakula ama vinywaji ambavyo vimeharamishwa, lakini analeta katika masala ya mlango wa najisi. Naam, fadhali fadhali. Kwa hivyo sababu yake ni kutaka kutolea ushahidi hadithi hii kwa kuwa pombe ni najisi, ndio? Naam. Kwa hivyo ndio sababu kubwa ya hadithi hii kuja kwenye mlango huu. Fadhali. Kwa hivyo hakuileta hapa kwa kutaka kuonesha kuwa pombe ni haramu, hapana. Bali ameleta hapa kutaka kuonesha kuwa pombe licha ya kuwa ni haramu lakini pia nini? Najisi. Na kisha tukazungumziaje kuhusu jambo hilo la kuwa pombe ni najisi? Je, maulama waliafikiana na ikawa kauli ni moja kuwa pombe ni najisi ama kuna tofauti fulani ilitokea? Naam. Fadhali. Na tukasema kuwa kauli ambayo ni ya nguvu katika hizo kauli mbili ni ipi? Ni kuwa ni najisi ama si najisi? Unaweza ukatupa baadhi ya hoja za wale wanaosema kuwa si najisi za kuchangia kuonesha kuwa kweli pombe si najisi? Hoja zipi? Sheikh Islam nani huyo? Ndio Sheikh Islam mwegi. Mimi pia ndio Sheikh Islam, excuse. Ni sawa basi kama umeshampa hiyo jina. Sababu Sheikh Islam ni maarufu, ni Sheikh Islam bin Taymiyyah, kuna Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab na wengineo. Almuhimu. Sasa hiyo Sheikh Uthaymeen kuunga mkono hiyo si dalili hiyo. Lazima pia yeye atupe dalili ambayo natoa kwenye kitabu ama sunna. Je, ni hoja gani ambayo nakusudia kuwa imetumika? Usinipe kauli ya alim kwa huyu ameunga mkono ama huyu ameunga dalili gani. Naam, fadhali. Naam. Hiyo dalili ya kuonesha kuwa si najisi. Nataka dalili ya kuonesha kuwa si najisi. Hiyo aya sio? Na hivi vipi? Naam. Najisi kwanza, wale wanaosema kuwa najisi ndio wametumia kalima hiyo. Kwa hivyo hiyo kalima rijis, maulama wametofautiana kuhusu ina maana gani. Kwa hivyo baadhi yao wakasema kuwa rijis manake ni najisi. Naelewa? Na wakatumia ushahidi wa kuwa hiyo kalima imekuja pia kwa ile hadithi ya mtume aliyoharamisha punda. Huu punda wa nyumbani huyu kubeba mizigo. Kisha mtume akasema huyo punda ni rijisun. Kwa hivyo akasema kuwa manake ni najisi. Sisi tukasema kuwa kwa hadithi hiyo, kwanza punda haina maana kuwa ni najisi, bali punda ina maana kuwa ni haramu tu kuliwa, lakini upande wa najisi si najisi. kama atakapokuja kuona leo kwa hadithi ya leo. Kisha wakasema kuwa hiyo najisi, lau kama tutasema kuwa manake ni najisi, kwenye aya hiyo Allah ametaja vitu vingapi? Vitu vingi. Innamal khamru, ya kwanza na khamru. Kisha wal maisir, kamari. Wal ansab, manake masanamu. Wal azlam, mizimu. Kwa hivyo lau kama tutasema kuwa najisi ni najisi, tutaanza kunajisisha nini? Kamari. Tunajisisha nini? Masanamu. Tunajisisha nini? Mizimu, ambapo si kweli ya kuwa vitu vyote hivi si nini? Si najisi. Bali nini? Vyote hivi vinafikiana kuwa ni haramu vyote, lakini si nini? Si najisi. Dalili nyingine nani anaweza kukumbuka? Naam, tafadhali. Walimwaga njiani, masokoni, ambapo kitu ambacho ni najisi Mtume alikuwa hawezi akaruhusu kikamwagwa kiholela tu hivi ovyo ovyo, kwa sababu kitachafua watu, ambapo watu ndio sokoni wanafanya shughuli zao, njiani watu wanapita, kisha wamwage tu. Na sisi tukatumia hadithi ambayo Mtume amesema kuwa wamelaaniwa wale wenye kukidhi haja sehemu ambazo ni za umma, kama sehemu za kuteka maji ama penye kuna kivuli. Naelewa kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ukikidhi haja hapo, kwanza utaudhi watu, pili pia utakuwa sababu ya watu kupata na hiyo najisi, ambapo ile pombe ilikuwa ikimwagwa kila mahala ambapo watu wanapita na watu wanatumia sehemu hizo, na Mtume hakukemea jambo hilo. Naam, kwa ufupi hiyo ndio kauli ambayo ina nguvu, ingawa kuna wengine wanasema kauli nyingine tofauti na hiyo. Leo inshallah tutaendelea na hadithi ambayo tutaanza kuisoma leo. Wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawmu khaybar, ilipokuwa siku ya vita vya ghazwat khaybar, amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam aba talha, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimamrisha Abu Talha, fanada akaita, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulahu, na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, yanhayanikum, wote wawili wanawakatazeni, an luhumil humuri al ahliya, kula nyama ya punda, huyu punda wa nyumbani, fa innaha rijsun, kwa sababu punda huyo nyama yake ni haramu, ni haramu, ani ni uchafu ambao utapata kuwa kwa hivi maharamisho. Hadithi miongoni mwa yale ambayo tunafaidika nayo ndani, kwanza kabisa ni kuwa punda ambaye tunamfuga wa nyumbani wa kubeba mizigo ni haramu kuliwa, na hii ina maana kwa kabla hapo alikuwa ni halali. Kwa hivyo kwenye vita hivi kuna baadhi ya hadithi zinaeleza kuwa Mtume aliharamisha vitu viwili, kitu cha kwanza ni punda na kitu cha pili ilikuwa ni mutaa. Naam, na hivi ni vitu ambavyo naonesha kuwa kabla hapo vilikuwa si haramu. Ama kuhusu punda, vitu vingine ambavyo vinahusiana na punda mbali na uharamu wa kuliwa, ambapo tunazungumzia kuhusu najisi, maulama wameafikiana ya kuwa choo cha punda kikubwa na kidogo ni najisi. Maulama wameafikiana kuhusu kuwa choo chake ni najisi, kiwe ni kikubwa ama ni kidogo. Pili, pia wakaafikiana kuhusu damu yake ya kuwa pia ni najisi, na hii ni kwa sababu ya kuwa punda haliwi. Kwa hivyo mnyama yote ambaye haliwi, maulama huwa wanasema kuwa damu yake ni najisi na choo chake ni najisi, na choo kikubwa ama kidogo. Ama kuhusu jasho lake na mate yake na mwili wake kwa jumla, manyoa na hata mwili ukiwa utagusana nao, hapo sando kuna khilafu, maulama wametofautiana. Kuna wengine wakasema kuwa pia ni najisi vitu hivyo, na wengine wakasema kuwa si najisi. Lakini kauli ambayo maulama wengi wamechukulia kuwa ina nguvu ni kuwa vitu hivyo si najisi. Kitu gani hicho? yani manyoya yake na mwili wake si najisi. Miongoni mwa dalili ambazo wametumia wenye kusema kuwa jasho lake, manyoya yake na hata mate yake si najisi, dalili ya kwanza ni kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye na masahaba wake walikuwa wakimtumia punda katika shughuli zao za kila siku na shughuli zao za kawaida za kimaisha, ambapo katika hali matumizi tunajua kuwa miongoni mwa matumizi ya kutumia punda ni kuwa ni kumfanya kama usafiri, walikuwa kimpanda. Sasa Mtume hawezi akawaruhusu masahaba kumtumia punda wapande juu yake kisha na awe ni najisi, na ile hali ile najisi yake itakuwa inagusana na nguo zao, na hata wakimgusa wanagusana na najisi, haiwezekani kwa sababu sisi tumeambiwa na hata Mtume pia ametueleza kuwa tujitenge na najisi, na akasema ya kuwa adhabu kali itawapata wale ambao wanaruhusu najisi kuwagusa, ingawa alikuwa anazungumzia kuhusu mkojo, lakini hiyo ni sehemu katika najisi ambazo haifai Muislamu kufanyaje kuruhusu agusane nazo. Sijika mmelewa dalili hiyo, ni kuwa maswahaba na Mtume walikuwa wakimtumia punda kwa usafiri, wakimpanda. Na kawaida ukimpanda punda ina maana kuwa utakuwa umegusana naye, mwili wako, nguo zako, na hapo itakuwa manake kama najisi, itakuwa moja kwa moja amekunajisisha. Na kisha hata ilikuwa ikitokea baadhi ya wakati sahaba anaweza kaja na punda na akamfunga nje ya msikiti na kaingia msikiti na kaswali, ambapo tayari alikuwa amempanda yule punda na hata alikuwa amemgusa, kiasi cha kuwa lau kama ingekuwa ni najisi, basi angekuwa amenajisika nguo zake, mwili wake na vyote ambavyo vimegusana na yule punda, ambapo haijawahi kutokea kuwa Mtume au sahaba yote akaona jambo hilo kuwa najisi, kwa hivyo akaenda kujitahirisha. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni tulipokuwa tunazungumzia kuhusu paka, tukasema kuwa Mtume alihalalisha paka, yani alisema kuwa paka ni si najisi, akasema paka sini si najisi pale alipoulizwa kuhusu paka, kwa kuwa akilamba chombo ama akagusa chombo si kama mbwa, kwa hivyo kile chombo si lazima kuoshwa, si najisi. Tukasema sababu ya Mtume kusema kuwa paka si najisi nini, ni ile kaida ya maulama anasema kuwa almashaqatu tailibu taisir. Mtume akaeleza kwa hadithi ya kuwa inaha minatawafina alaikum, manake paka ni kama mhudumu na ni kiumbe ambacho huwa kina changanyika na wanadamu na kikizunguka zunguka pale nyumbani, kama vile pia yule ambaye ni mtumishi huwa anazunguka zunguka pale. Kwa hivyo ni vigumu kujizuia na paka asigusane na vyombo vya pale nyumbani. Sasa ndio sababu Mtume akasema kuwa basi hii itakuwa ani si najisi. Na hikma hiyo hiyo ama tunasema ila hiyo hiyo linapatikana kwa punda. Punda pia ni kiumbe ambacho ni mtumishi wa wanadamu, kama vile pia paka huwa anagusana na vitu vingi ambavyo ni vya wanadamu, na hata pia anagusana na wanadamu wenyewe, kiasi ya kuwa Mtume hakuweka mipaka ya kuwa mtu asigusane na punda. Kwa hiyo kumaanisha kuwa hukumu ya punda kwa upande wa najisi itakuwa inakisiwa na hukumu ya nani? Hukumu ya paka. Kwa hivyo hiyo ndio kauli ambayo ina nguvu. Anasema Imam Ahmad, qala al-Imam Ahmad, al-baghalu wal-himaru tahirani riquhuma waraquhuma wa sha'ruhuma. Punda na baghal, yule nyumbu, wote ni tahara, mate yao, jasho lao na hata manyoya yao. Na akasema Imam Ibn Qayyim, qala Ibn Qayyim, dalilu najasati, dalilu an-najasati la yuqawimu dalila tahara. Ile dalili ambayo inatumika na wale wanaosema kuwa punda ni najisi haiwezi kabisa ikashinda nguvu ile dalili inayoonesha kuwa punda ni tohara. Kwa hivyo kwa ufupi kabisa ni tunasema kuwa licha kwa kuna kauli nyingi za maulama ni kuwa punda si najisi. Vile ambavyo ni najisi kwa punda ni choo chake kikubwa na kidogo, alafu pia na damu. Ama kuhusu upande wa damu, ningependa kugusia licha kuwa hatujazungumzia kuhusu hadithi yake, lakini damu maulama wamezungumzia kuhusu unajisi wake. Kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa damu ni najisi, na tukisoma kitabu cha Said Sabiq ambacho ni fiqh sunna, ambapo Sheikh Albani alikuja akasahisha na akafanya taliq baadhi ya kauli zake kwenye kitabu chake cha Tamamul Minna, Said Sabiq anasema kuwa damu ni najisi, ingawa yeye kisha akawa amepatwa na utata ama amechanganyikiwa kuhusu hukumu yake hiyo, akaja akasema kuwa isipokuwa tone moja ama tone mbili, ambapo sisi tunajua kwa kitu kinapokuwa najisi hata tone moja pia ni najisi kwa kitu hicho. Hauwezi ukasema kuwa mkojo ni najisi isipokuwa tone moja ama tone mbili, lakini Said Sabiq akasimama msimamo huo ya kuwa damu ni najisi isipokuwa tone moja ama tone mbili. Na kisha aliposema hivyo kwa kuwa isipokuwa tone moja ama tone mbili, akatumia hadithi dhaifu. Ama kuhusu hadithi aliitumia kuonesha kuwa damu ni najisi, akatumia hadithi ambayo ni sahihi, lakini akawa hakuielewa kuwa hiyo hadithi inamaanisha nini. Nao ni hadithi nini? Ni hadithi ya kuwa damu ya hebi ni najisi, na hiyo maulama hawakutofautiana kwa kuwa ni kweli, lakini ile damu haikuitwa damu, imeitwa damu alhaidhi, ikapewa sifa tofauti na damu zingine. Kwa hivyo kwa maana hiyo maulama akasema ya kuwa damu ikiwa ni ya mwanadamu ama damu ya mnyama tunayemla nyamake kama mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, damu si najisi. Na hiyo ndio kauli ambayo Sheikh Albani ameitetea sana kwenye kitabu chake cha Tamamul Minna, na akaeleza hata hoja zinazoonesha kuwa nini hiyo ndio kauli ambayo ni sawa. Nitaeleza tu kwa ufupi baadhi ya hoja ambazo Sheikh Albani amezitumia kwa kuonesha usawa wa hukumu hiyo. Kwanza kabisa akasema annahu la dalila ala dhalika min as-sunnati wala min al-kitab. Sheikh Albani anasema kuwa hakuna dalili ya kunajisisha damu kwenye hadithi sahihi ama kwenye Qur'an, hakuna dalili kama hiyo. Na kisha kukawa kuna kaida ambayo maulama anaitumia kuhusu masala hayo, akasema kuwa ni bara'atu dhimma. Bara'atu dhimma maana yake ni kuwa asili ya kuwa jambo lote huwa halifai kuhukumiwa mpaka nini, kuwe kuna dalili, na ambapo hakuna dalili, kwa hivyo ni makosa mtu kuhukumu swala hilo kwa kuwa najisi licha kuwa nini, asili yake si najisi. Mwanadamu asili yake si najisi, kwa yule atakayesema kuwa hichi kitu kwa mwanadamu najisi lazima kuwe kuna dalili, kama vile kuna dalili ya kunajisisha nini, mkojo na choo kikubwa. Ama kingine ambacho si hicho na unataka kusema najisi, lazima dalili ipatikane, ambapo hakuna dalili ya kunajisisha damu isipokuwa dalili iliyopo ni ya kunajisisha damu ya hedhi. Na kisha maulama wakafanya kiasi ya kuwa ikiwa damu ya hedhi ni najisi, kwa hivyo damu ambayo inafanana na hedhi ni damu ya nifasi, ile ambayo mwanamke hutokwa na ile damu baada ya kuzaa. Ama damu zingine ambazo mbali na hizo si najisi, kwa sababu hasifanani kabisa na damu ya hedhi kwa sifa ambazo damu ya hedhi inazo. Hiyo ni dalili ya kwanza ambayo Sheikh Albani ameitumia. Na hapa tunazungumzia damu aina gani? Lazima muelewe. Tunazungumzia damu ya mwanadamu na kisha pia damu ya nani? Ya wanyama ambao tunakula nyama yao. Kwa hiyo dalili ya kwanza ni hiyo. Kwa hiyo mwanadamu asili yake ni tahir, isipokuwa vile ambavyo vimeelezwa na dalili. Wanyama pia ambao tunawala asili yao ni tahir, isipokuwa vile ambavyo vimeelezwa kwa kuwa ni najisi. Na ambapo hamna afadhali kwa mnyama, kwa mwanadamu kwanza mkojo wake ambao ni choo kikubwa na kidogo ni najisi, ama kwa mnyama vyote si najisi, hata mkojo wake hata choo chake. Na maulama ametumia ile hadithi ya nini, ile hadithi ya mtume aliambia baadhi ya masahabu walikuwa wagonjwa wakanywe mkojo wa ngamia na maziwa yake, ambapo akasema lao kama mkojo ungekuwa ni najisi, basi mtume kwa uchache angewaambia basi chungeni huo mkojo usiwamwagikie, na angewaambia pia waoshe hivyo vyombo ambavyo wametia mkojo ndani. Na kisha sisi tunajua kuwa chochote ambacho ni najisi ni haramu. Hiyo ndio kaida ambayo tunatumia, kuwa kullu najisin haram, kila kitu ambacho ni najisi ni haramu, hakuna kitu ambacho ni najisi alafu ni halali. Kwa kule kuhalalishiwa kutumia mkojo kwa kuwa ni dawa, na hakuambia kuhusu kujiosha kumwagia ama kuosha vyombo hivyo wakishatumia ama kuchunga usimwagie, ni kuonesha kuwa ni tahir. Na ikiwa mkojo wa ngamia ni tahir, kwa hivyo ina maana kuwa pia mkojo wa nini, wa ng'ombe na mbuzi, hukumu ni hiyo. Na kisha pia dalili nyingine, Sheikh Ibn Taymiyyah akasema kuwa maswahabu walikuwa kitumia hawa wanyama katika kilimo na hata katika kukusanya vyakula vyao, licha kuwa unajua kuwa wanyama hao huwa wanatoa, na hata wale ambao wanakamua maziwa unapata kuwa wakati mwingine ile ng'ombe huwa anakojua kwa kile kipindi cha nini cha kukamua maziwa, na kisha ule mkojo wake unaweza kuchanganyika na hata mkia, kisha kaanza kupiga huku na huku, kwa hivyo anahugusa na ule mkia na hata kile zile chembe chembe zinaingia ndani ya yale maziwa ambayo unakamua. Kwa vyote hivyo vingekuwa vina athari yote, basi mtume hangi nyamazia, angeeleza ili maswahaba waelewe ya kuwa yatakiwa mtu akikamua maziwa yake achunge ule mkojo wa mnyama yote ambaye anamkamua usiingie kwenye maziwa, na hata usimguse kwa sababu ni najisi. Na ukimgusa basi hakishe kwa nini afanyaje, ameenda kuosha na kujitahirisha, mapo yote hayo ya kutokea. Na maulamu anasema ya kuwa tarkul istifsal fadhali, mtume kuacha kuweka bayana jambo ambalo lina utata na kutokea jambo hilo, halina budi linatokea, licha ya kuwa litawatia ani maswahaba katika mashaka jambo hilo, na kisha asieleze kwa ina maanisha kuwa jambo hilo liko sawa linavyofanywa na halina mushkili wote. Kwa jumla ni kuwa hiyo ni dalili moja katika dalili ambazo maulama ametumia, ama dalili ambayo Sheikh Albani pia hapa ametumia anasema wa amma damu alhayawan faqad sahha an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu nahara jazuran, imithbitu kwa Abdullah ibn Mas'ud ya kuwa yeye alichinja ngamia, fatalatwa khabidamiha, na kisha damu yake ikawa imemwendea, wa farfiha, na hata nini ani baadhi ya sehemu katika chuo chake, thumma uqimat, na kisha swala ikakimiwa, uqimat sala fasalla walam yatawadha, na akaswali na wala hakutawadha, anakumaanisha kuwa hakujisafisha hata na hiyo damu wala nini, akaswali hivyo hivyo. Ama dalili ya kuonesha kuwa damu ya mwanadamu ni si najisi ni ile hadithi ambayo imethibiti ya kuwa kuna sahaba mmoja kwenye vita, masahabu wenzake walala ya kawachwa ili aweze kuchunga doria, yani wasimamiwe na maadui, ikiwa kuna adui anakuja basi awaamshe wenzake. Hasa alipokuwa katika ile hali ya kuchunga kuona kuwa mimi nimeketi hivi na sina kazi yote, kwa nini nisitumie fursa hii pia kuabudu Allah, basi akasimama na swali. Katika ile hali ya kuwa anasimama na swali, basi ukatokea adui akamlenga na mshale, na yuko kwenye swala, basi ule mshale ulipomlenga ukaanza damu ikaanza kutoka kawaida na kwenye swala na kuvunja swala, akaendelea mpaka akamaliza, kumaanisha kuwa lao kama ingekuwa ile damu yake najisi, basi moja kwa moja hapo angevunja swala na aanze nini kushughulika na kujisafisha ile damu. Bali imethibiti pia kuwa maswahaba walikuwa wakipigana vita, na kisha baada ya vita kumalizika, na mnajua kuwa hakuna salama kuwa mtu atatoka kwenye vita akiwa salama, kulila ambaye amekatwa hapa, kulila ambaye amekatwa pale, ambapo ni kuwa damu inatoka huku na huku, lakini mtume alikuwa hawaambii baada ya hapo nikuwa sasa kwa vile vita vimeisha sasa tunataka kuswali, hasa kila mtu akishe kuwa akiona damu ambayo imwagia ama anatoka na damu aoshe ili asiswali najisi. Mtume alikuwa hawaambii maswahaba hivyo kuonesha kuwa hiyo haina mushkili. Hasa kile ambacho kimetatiza baadhi ya maulama akiwemo Said Sabiq, kwanza kabisa ni kutofautisha ani kushindwa kutofautisha kati ya damu ya hedhi na damu gani, damu hii ya kawaida ambayo si ya hedhi, ambapo tofauti ni kubwa sana, tofauti ni kubwa sana kati ya hizi damu mbili. Pili, kisha kutumia tofauti ambayo haina msingi kwa kusema kuwa eti damu chache si najisi, alafu kisha damu nyingi Yesu tunajisi, ambapo akatumia hadithi ambayo ni dhaifu, na kisha zaidi ya hapo hata hii hayafikiani na nini, na kaida ya nini, ya najasati, ya kuwa ani ile mfumo ambao unatumika katika kule kujua kuwa hichi kitu ni najisi, na kisha tukiamiliana nacho vipi. Hawezi kusema kuwa eti hichi kitu ni najisi isipokuwa kikiwa ni kichache basi ni najisi, lakini kikiwa ni kingi ni najisi? Hamna. Kwa hivyo itakuwa ni najisi kidogo na kingi. Kwa jumla ni kuwa kufupi, huo ndio msimamo wa maulama na ndio msimamo wa sawa kuhusu nini, damu ya mwanadamu na hata damu ya mnyama ambaye tunakula nyama yake. Kwa hivyo kwa maana hiyo punda haingii hapo, kwa sababu punda hatukuli nyama yake. Kwa hivyo hawezi kumweka katika hukumu ya kuwa kwa hivyo ina maana kuwa pia atakuwa hivyo, hapana. Kwa hivyo hapa ambapo tunazungumzia ni kina ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia na wengineo kama hao. Naam. Hadithi ya nne kwenye mlango huu tunaisoma. Anaisha radhiallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaghsilu almaniya thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawbi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiosha manii, kisha akitoka akienda kuswali na hiyo hiyo nguo ambayo ilikuwa ina manii, kisha kaosha na bado hajakauka. Wa ana andhuru ila athari al-ghasli, kisha Aisha anasema na mimi nilikuwa nikiona bado ile athari ya nini, ya kuosha, kuwa bado ni vile vile. Mutafakun alayhi. Hadithi hii ni hadithi ambayo imeonyesha kuwa mtume alikuwa akiangukiwa na manii kwenye nguo yake, anaosha kisha nenda kuswali. Lakini sasa hadithi hii kuna baadhi ya maulama wameitumia kwa kuonesha kuwa eti manii ni najisi, kwa ushahidi wa kuwa mtume aliosha, ambapo si msimamo wa sawa. Kwa nini? Kwa sababu si kila kitu ambacho unakiosha kinapokuwa kimekuendea nguo yako au mwili wako, basi kule kuosha kwako kitu kile eti ni dalili ya kuwa ni najisi. Kwa sababu hata utapata kuwa mtume ameeleza kwenye hadithi ya kuwa albuswaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha, ani mtu kutema mate ama kohozi msikitini ni makosa, na msamaha wake ama kafara yake nini, ni kule mtu kufukia. Na hiyo mtume anazungumzia kuhusu misikiti ambapo wakati ule ilikuwa hazina carpet na mikeka hizi, kwa hivyo ilikuwa ni vumbi na mchanga na kawaida hivyo. Kwa hivyo ilikuwa mtu anatema dafa nafukia, ambapo lao kama ingekuwa ni najisi, basi ingekuwa ni hatia sana mtu kutema ama kuweka najisi msikitini, kama vile mtume alionyesha kwa ule mbedui ambaye alikojoa msikitini akamwambia kuwa hifai, na kisha badala yake si eti ule mkojo mtume alisema ufukiwe, la, basi walimwaga bali maji kuonesha kuwa maji ndio inaweza kutharisha ile najisi. Lakini sasa pamoja na hivyo, hapa mtume ameonesha kuwa ni makosa mtu kutema mate msikitini kwa sababu ni uchafu, lakini maulama wamefikiana ya kuwa mate kohozi si najisi, licha kuwa mtume amesema kuwa haifai liwacho tu msikitini kwa sababu itaudhi watu, na hata kawaida katika kawaida wanadamu kuwa mtu akiangukiwa na vitu kama hivyo kama kohozi ama kamasi, mtu huwa anaosha mahala pale kama kwenye nguo ama kwenye mwili, haweza kaacha hivyo. Licha kuwa unaosha, lakini haua haumaanishi ya kuwa sana najisi, unaosha najisi, ni uchafu tu kawaida. Ama hata angukiwe na kitu kama tope, unaosha, lakini ile tope si najisi. Hasa ndio hivyo hivyo pia mtume aliosha nini? Aliosha manii. Lakini si eti dalili ya kuosha basi ni dalili ya kuonesha kuwa najisi. Lakini sasa kule kutilia nguvu ya kuwa manii si najisi licha kuwa imeoshwa ni kwa sababu ya hizi riwaya ambazo zinakuja. Riwaya ya kwanza ni riwaya Imam Muslim. Anasema laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farkan fayusalli fihi. Aisha radhiallahu anhu anasema ya kuwa alikuwa yeye akikwangura yale manii kwa nguo ya mtume, ya kuwa labda manii yameanguka kwenye nguo ya mtume kisha yameganda pale, alafu amefanya kitu kama nini, kama utandu pale. Sasa ule Aisha anakuja na ana kwangura ili atoe nini, ule utandu wa juu. alafu baadaye mtu anataka kuswali na hiyo nguo hivyo hivyo na haijaoshwa. Kwa hiyo kuonesha kuwa lao kama maningi kwa najisi, basi nguo ilikuwa haitoshi, eti penye imani manguka ukwangura tu hivi alafu kaswali na hiyo nguo na hali ya kuwa haijaoshwa. Kwa hiyo ndio kuonesha kuwa kule kuosha kwa mtume pale si kwa kuwa alikuwa anaosha najisi, isipokuwa tu ni kama usafi wa kawaida, vile mtu anaweza nguo yake ikawa na jasho ama ina vumbi ama imechafuka kwa uchafu wa kawaida kisha baadaye akaosha. Wa fi lafdhin lahu, na pia katika lafdhi nyingine ya Muslim, laqad kuntu ahukuhu yabisan bidhufrin min thawbihi, manake ye alikuwa akitoa yale mabaki ya mani kutumia kucha yake yakiwa yamekauka, na kisha baadaye mtume anaenda anaswali na ile nguo. Kwa hivyo tofauti ya afruku na ahukuhu ni ile kuwa ya kwanza alikuwa akitoa lakini kutumia kucha, lakini si kucha ile ya kukongura hivi, yani vile nguo inaweza ikawa ina kitu kama damu ama vile tumesema mani, kisha ukashika na hivi vidole viwili hapa nje ya vidole hivi kisha uko unafanya hivi, unaelewa? Yani nguo ikiwa ina uchafu mara nyingi mtu akitaka atoe anashika na hapa alafu anafanya hivi. Sasa hii ndio afrukuhu, lakini ahukuhu ni kucha tu alafu nafanya hivi alafu inatoka ile sehemu ya juu ile, lakini yote ni kuonesha kuwa alikuwa akiondoa ile athari peke yake ya juu, lakini inabakia bado pale hakujaoshwa, na ile kufanya hivyo haitoshi ya kuosha safisha kitu ambacho ni najisi na kimesafishika.